العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے یہ جمعہ کے مبارک موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے پیاروں، ماشاء اللہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اذان کے وقت میں مسجد میں آ گئے اور ماشاء اللہ خطبہ بھی سنیں گے، بولے ان شاء اللہ، اور سنت النوافل کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جمعہ اول وقت میں آ جائے اور تمام فرائض اور سنن اور نوافل ادا کر کے واپس جائے، اس کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہ حدیث کی فضیلت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیاروں، اس وقت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، تقریباً 1:15 پر بات کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد سنتوں کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد میں خطبہ اور نماز انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین. بولے اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مجھے اس وقت ضروری بات یہ کرنا کہ ہم جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں، آل اوور ورلڈ جتنے مسلمان ہیں، آپ کو دو طرح نظر آئیں گے. میرا ساتھ دو گے تو بہت اچھا ہوگا. پورے دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں، کلمے والے آباد ہیں، کتنی طرح کے مسلمان دو، ساتھ میں بولو نا، کتنی طرح کے مسلمان دو. یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیاروں، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور اسی وقت میں ہمیں کچھ لے کر چلنا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان، آل اوور ورلڈ آپ چکر لگائے، کلمے والے دو طرح کے ملیں گے. ایک تو وہ ملے گا جو اللہ رسول کی مانتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ رسول کی مان، جو اللہ نے فرمایا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرنے کو تیار ہے. وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھے، وہ سال میں زکات بھی ادا کرے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ تراویح بھی پڑھے، اللہ نے مال دیا تو وہ حج بھی کرے، وہ عمرہ بھی کرے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہو. مطلب ایک وہ مسلمان ہے جس نے طے کر لیا کہ زندگی گزاروں گا تو اللہ اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے فرما بردار مسلمان. بولو کیا کہا جاتا ہے؟ فرما بردار مسلمان. اور ایک وہ بھی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف کرے ہم میں یہاں کوئی ہو تو کبھی نماز پڑھا تو کبھی، ابھی جیسے جمعہ میں آ گیا جمعہ میں، بھائی کتنے ایسے ہوں گے جمعہ میں آیا، اب کب آئے گا؟ آئندہ جمعہ. اور فجر کی نماز سے جنازے اٹھا دیے. قرآن پاک تو پورا 24 گزر جاتا، قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات، قرآن پاک چھونا دور کی بات. ہمارے کتنے جوان مسلمان ہیں 24 میں قرآن پاک کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو میرے دوستو، جو برابر زکات ادا نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح برابر نہ پڑھے، یہ بھی مسلمان ہیں. بولو ساتھ میں بولو، یہ بھی مسلمان ہیں. مگر ان کو کہیں گے نافرمان مسلمان. تو دو طرح کے آل اوور ورلڈ میں دو طرح کے مسلمان ہیں. پھر ایک مرتبہ بولو، ایک ماننے والے فرما بردار اور ایک نہ ماننے والے یعنی نافرمان. اور ایک بات ضرور ہے میرے پیاروں، اس کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا. کیونکہ اللہ کلمہ انہی کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں کلمہ دیا ہے. بھائی اللہ فرماتے میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں کلمہ دیا. اللہ فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بہت بڑا احسان کہ میں نے تمہیں کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا. بلکہ اللہ ہم کو کہتے ہمیشہ کہنا مجھے کلمہ ملنے والا نہیں تھا، وہ تو اللہ نے دیا تو مجھے ملا. اللہ کہتے کہو وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ فرماتے میرے بندے اپنی زبان سے کہہ دے یہ جو کلمہ ملا ہے یہ تیرے خاندان کا کمال نہیں، دینے والا کون؟ اور اللہ کسی کو بھی کلمہ دے دیتا. ہاں میرے پیارو, اللہ کسی کو بھی کلمہ دے دیتا. حالانکہ آپ سوچیں کہ مکے میں سب سے بڑی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو ابو جہل بیٹھا ہے, اللہ نے کلمہ نہیں دیا. مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت ابو لہب, بولو کلمہ نہیں دیا. مکے میں سب سے زیادہ مالدار امیہ, بولو کلمہ نہیں دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بڑے ہونے کو نہیں دیکھا, اللہ نے کسی کے خوبصورت ہونے کو نہیں دیکھا, اللہ نے کسی کے مالدار ہونے کو نہ دیکھا. اگر اللہ بڑے ہونے کو دیکھا ہوتا تو ابو جہل کو ہدایت دیتا, اللہ خوبصورتی کو دیکھتا تو ابو لہب کو ہدایت دیتا, اللہ مال کو دیکھتا تو امیہ کو ہدایت دیتا. لیکن اللہ نے ان سب کو چھوڑ کر ایک کالے کلو کے غلام حبشہ والے حضرت بلال کو ہدایت سے مالا مال کر دیا. تو میرے پیارو, پھر ایک مرتبہ بولو کلمہ دینے والا کون؟ اللہ. تو کلمہ تو سبھی پڑھتے, لیکن جیسے شروع میں میں نے کہا کہ کلمہ سبھی پڑھتے, لیکن کتنے طرح کے مسلمان ہیں؟ صاحب نے بولو گے اچھا لگے گا, بولو نے کتنے طرح کے مسلمان؟ ایک فرما بردار اور ایک نہ. آج بالکل ڈائریکٹ قرآن پاک کی روشنی میں کہ جو فرما بردار ہیں ماشاء اللہ, اپنا وقت بھی لگا رہے اللہ کے راستے, دیر کے لیے, دور کے لیے, تعلیم میں, گشت میں, وہاں جتنے جماعت کے آداب ہیں سب کی رعایت بھی کرتے ماشاء اللہ, نماز, روزہ, زکات, حج, سب بالکل فرما بردار ہے. آج اللہ کی قسم دنیا میں وہ کتنا بھی پریشان ہو رہے ہیں, بہت پریشان ہوتے. بھائی ٹھیک ہے, پانچ وقت نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو بھی کینسر ہوتا ہے بھائی, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر وقت کا اللہ رسول کی ماننے والا اس کو بھی ہاتھ اٹیک آتا ہے. دنیا میں کتنا بھی پریشان ہو لیکن اللہ فرماتے میرے بندے پریشان مت ہو, اللہ فرماتے میرے بندے پریشان مت ہو. تو نے زندگی بھر اللہ کی مانا ہے, تو نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مانا ہے, تو اللہ کے راستے میں گیا ہے, تو نے نمازوں کی پابندی کی, تو نے زکات کی پابندی کی. اللہ فرماتے میری قسم مرنے سے پہلے تین انعاموں سے مالا مال کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو اب سوچ لو جتنے لوگ فرما بردار ہیں اور اللہ رسول کی مانتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے, کتنے انعامات دیں گے اللہ؟ یعنی صاحب نے بولے کتنے انعامات دیں گے, اور ہم لوگوں کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی میں کھڑے کھڑے میں بولو باہر نکلے سب کو 500-500 ملنے والے, اب باہر نکلے تھے میں نے کہا تو میں نے مجبوری میں بول دیا تھا. آج کل یہی سب ہوتا ہے, ارے آج کل الیکشنوں میں, ہاں ووٹوں میں یہی سب ہوتا ہے, وہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہے. لیکن ایک بات سمجھنا, اللہ جو وعدہ کرے اللہ وہ وعدے کو بولے نا پورا کر, اللہ کے وعدے کو کوئی بدل. اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وعدے کو کوئی توڑ نہیں سکتا, میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ خود بھی اپنے وعدے کو بولو توڑنے والے نہیں. چلو پھر ایک مرتبہ آ جاؤ اسی بات پر آ جاؤ کہ ماشاء اللہ جتنے لوگ ماشاء اللہ فرما بردار ہیں, پانچ وقت کی نماز والے, روزے والے, زکات والے, حج والے, اللہ کے راستے میں وقت دینے والے, جتنے لوگ بھی ہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے اللہ کتنے انعامات دیں گے مرنے سے پہلے؟ بولو کتنے انعامات اللہ دیں گے؟ تین. جس میں سب سے پہلا انعام, سبحان اللہ, بول دو بھائی سبحان اللہ, سب سے پہلا انعام. اللہ فرماتے میرے بندے فکر مت کرنا, تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا. بولو کس کا فیصلہ کر دوں گا؟ اللہ نے فرمایا تینوں انعام اللہ فرماتے ہیں. پہلا انعام پارہ نمبر 21, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں, ہاں جو بیمار بھی ہو, جو مال کے پرابلم میں بھی ہو, لیکن اللہ کا دامن نہ چھوڑے, مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑے. اللہ فرماتے جو میرا ہوگا مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا. پہلا انعام سب لوگ یاد رکھ لو, بولو پہلا انعام ہدایت, ایمان, بولو ہدایت, ایمان سب سے پہلا انعام. اچھا دوسرا انعام, جو ماننے والے فرما بردار ہے اللہ رسول کے ہر حق کو ادا کرنے والے ماشاء اللہ, دوسرا انعام اللہ کہتے ہیں کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. تو ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول کامیابی قدم کو چومے گی, قرآن میں لکھا تو کامیابی تو ہر ایک کے قدم کو چوم رہی, ایک غیر بھی کھاتا پیتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں کامیابی تیرے قدم کو چومے گی, اس کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جان اور مال کی قربانی دینے والے شریعت پہ عمل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کامیابی قدم کو چومے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو میرے پیارو دوسرا انعام کلمہ, پہلا انعام ہدایت, دوسرا انعام موت کے وقت کلمہ, اور تیسرا انعام بول دو سبحان اللہ بول دو. اللہ نے اتنے پیار سے ذکر کرتے کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والو جو میرا بن گیا جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا جو 24 گھنٹے شریعت پہ عمل کرنے تیار ہو گیا اللہ فرماتے میرا بندہ جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو میرے پیارو تین انعام ساتھ میں بول رہے کتنے انعام, نمبر ایک ہدایت, نمبر دو موت کے وقت کلمہ, نمبر تین جہنم سے آزادی. اب وہ لوگ جو شریعت پر نہیں عمل کرتے, آج کل کے ہمارے ینگسٹرز یہ جوان موبائل کی دنیا میں بچ کے جا رہے ہیں عجیب و غریب معاملہ. میرے پیارو اگر یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو پوچھو آج کون سا دن, جمعہ کا دن, اور جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھنا, ارے بولو نا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا, جلدی سے مسجد میں آ جائے سورہ کہف پڑھے. لیکن میرے پیارو جمعہ کا دن ہے, ہمارے ان جوانوں نے قرآن کو چھوا نہیں ہوگا لیکن صبح سے لے کر اب تک موبائل پر اللہ اکبر. بولو غلط بول رہا ہوں میں؟ جس کو دیکھو موبائل میں اپنی زندگی چھوٹا بڑا برباد کرتے جا رہا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج قرآن پاک کا فیصلہ میں نے آپ کو سنایا, اور ایک بات سمجھ لو میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے ایمان قبول کرنا اور ایمان کی حفاظت کرنا. بولو ایمان قبول. آپ کو معلوم ہوگا نا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, بولو نا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی اس وقت ایمان کا اظہار ہوا نہیں, ہمارے نبی اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے. ابو جہل نے دیکھا, بولو ابو جہل نے دیکھا, معلوم ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا, وہ ہتھیار لے کر آیا اور آ کر اتنا زور سے ہمارے نبی کے سر پر مارا کہ ہمارے نبی کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا. اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا, اللہ نے فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولا الم يعلم بان الله يرى. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے, وہ ابو جہل کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہوگا لوہا ہوگا اتنا زور سے ہمارے نبی کے سر پر مارا کہ ہمارے نبی کا سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا. ظاہری بات ہے خون بہنا شروع ہو گیا, ہمارے نبی کھڑے ہوئے, حضرت ابو بکر آگے دوڑتے دوڑتے, اور اسی طرح ہمارے نبی گھر پر گئے. میرے پیارو صحابہ کرام نے ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا باندھا اور کسی طریقے سے زخم کو بند کیا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا نا اس وقت حمزہ, بولو کون حمزہ اس وقت مسلمان ہوئے نہیں تھے, ہمارے نبی کے چچا بولو کون حمزہ مسلمان ہوئے نہیں تھے. ان کی باندی نے, ان کی لونڈی نے, ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نے یہ سارا منظر دیکھا. اب وہ حمزہ جو ہے وہ جنگل میں کہیں گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے تو وہ باندی نے کہا اور تمہارے پتی کے ہے محمد کو ابو جہل نے بہت زور کا مارا, حالانکہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ نہیں کہا, کچھ کہا نہیں, وہ تو کعبے کے پاس تھے, اپنی نماز پڑھ رہے تھے, اپنی عبادت کر رہے تھے, اپنا سجدہ کر رہے تھے. لیکن ابو جہل نے آ کر اتنا زور سے وہ ہتھیار مارا کہ سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا. بس حمزہ نے ایمان قبول, بولے ایمان قبول کیا, سیدھے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہتھیار ہاتھ میں لیا اور سیدھے حمزہ نے گھوڑا دوڑایا اور حمزہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے مکہ مکرمہ کے, گھوڑا دوڑایا. ابو جہل وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, ادھر ادھر کچھ باتیں کر رہا تھا, حمزہ گئے اور جا کر کہا تو نے محمد کے سر پر مارا, تو نے محمد کے سر پر مارا. کہا بوتوں کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے, میں نے حمزہ اپنے گھوڑے سے اترے اور جو ہتھیار ان کے پاس تھا اتنا زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا کہ سر پھٹا اور خون بہنا پھر ہوگا. اور حمزہ نے کہا اس وقت تو صرف مارا ہوں, آئندہ محمد کو اگر ستایا تو تیری جان لے لوں گا, میرے محمد کو ستانا نہیں. اچھا حمزہ نے ایمان قبول, حمزہ بڑے خوش ہو گئے. بولو حمزہ بڑے خوش ہو گئے تھے. میں نے بدلہ لے لیا, ریونج, بدلہ, جسے ہم لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ بدلہ لے لیا. انہوں نے مارا محمد کو تو میں نے مارا ابو جہل کو, معاملہ ختم ہو گیا. بدلہ لینے کی خوشی میں حمزہ گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے ہمارے نبی کے دروازے پر آئے. بولو صلی اللہ ہو, دروازے پر دروازہ بند تھا, صحابہ کرام اندر بیٹھے, ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا مبارک ہے, زخم ہے. وہ حمزہ آئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا, تھک تھک دروازہ کھٹکھٹایا. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے دروازہ کھولا اور فوراً بند کر دیا اور کہا حمزہ آئے تھے. ہمارے نبی کو کہا حمزہ آئے اور ننگی تلوار لے کر آئے. وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دروازے سے باہر ہے, ہم کیا کریں, ہم مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو ان کو, اندر آنے دو. صحابی نے دروازہ کھولا, کہا اندر بلا رہے. حمزہ نے اپنے گھوڑے کو کنارے پہ رکھا, وہی ننگی تلوار لے کر دھڑکن بڑی شان کے ساتھ جلالت کے ساتھ آئے, ہمارے نبی کے قریب بیٹھ گئے اور کہا یا ابن عمی, کہا میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ, ابو جہل کا سر پھوڑ کے آ گیا. ہم نے ایسا سنا تھا کہ تم نے سجدہ کیا, ابو جہل نے تمہارے سر پر بڑا ہتھوڑا مارا یا لوہے کا کوئی آلہ مارا, ہم بھی جا کے مار کر آئے, جیسے تمہارے سر کو پھوڑا گیا ہم نے بھی ان کے سر کو پھوڑ دیا. ہمارے نبی نے بولو بولو بولو کوئی جواب نہیں آنکھوں میں. تو حمزہ نے کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ, ذرا مسکراؤ تو صحیح, ایک بار مسکراؤ تو صحیح. ارے انتقام لے کر آیا ہوں, ریونج لے کر آیا ہوں, بدلہ لے کر آیا ہوں. ارے جب کسی کا بدلہ لیا جائے تو سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. بھتیجے تم تو رو رہے ہو, ابھی تو ہمارے نبی رو رہے تھے, جب یہ کہا نا کہ تم ہنسو تو ہمارے نبی اور پھوٹ پھوٹ کر روئے. تو حمزہ آگے آئے, کہا آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی, میں تو اچھا کام کر کے آیا. کہا چچا آپ ابو جہل کو نہ مارے ہوتے کیونکہ مارنے میں مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی, خوشی تو اس وقت ہوگی جب میرے چچا حمزہ خود ایمان کو قبول کرنے ہوتے ہیں. میرے چچا آپ ایمان قبول کر لے رہے ہیں, میرے چچا مجھے خوشی اس کی نہیں ہوتی کہ کوئی میرا بدلہ لے لیتا, مجھے خوشی اس کی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو مار کے آتا, مجھے خوشی اس کی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کا ریونج اور انتقام لے کر آتا, مجھے خوشی اس کی نہیں ہوتی کہ میں ابھی آپ کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. اللہ کی قسم مجھے خوشی صرف اس کی ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے. میرے چچا ایمان قبول کر لو نا, میرے چچا ایمان قبول کر لو. ہمارے نبی نے ایسے پیار محبت سے کہا, چچا حمزہ روئے اور پورے مجمع میں ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بولو نا صلی اللہ ہو. میرے پیارو ایسے ایسے ایمان ملا ہے اور آج ہم لوگوں نے جو ایمان کا مذاق اڑایا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں, وقت ختم ہونے جا رہا ہے, بات بات کرنے کتنے ہو رہے بھائی, ایک منٹ باقی ہے نا, بس ایک واقعہ بتا کر میں بات ختم کر دوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صرف جتنا بتانا چاہتا ہوں میرے دوست, دعوت تبلیغ کا کام, بولو نا سبحان اللہ, یہ جو بھی ہو لیکن اللہ کی قسم یہ قیامت تک رہے گا. بولو بولو قیامت تک دعوت تبلیغ کا کام. اور میرے دوستوں سب کام اچھے, مدرسہ بہت اچھا ماشاء اللہ, ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے, خانقاہوں کا نظام ماشاء اللہ بہت اچھا, اور بڑے بڑے اللہ کے ولی آتے ہیں, جماعت کا کام بہت اچھا. لیکن آپ تھوڑا غور سے دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, بھائی مدرسے والوں نے کام کیا الحمدللہ, ثم الحمدللہ, خانقاہوں والوں نے کام کیا الحمدللہ, لیکن ان میں کام کیا جو طلب لے کر آئے تھے. یہ جماعت والے اللہ کی قسم بے طلبوں میں جا کے طلب کو پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو. لیکن مجھے بتانا ہے کہ یہ کام کا مقصد ہے, قیام کا مقصد ہے نبی کے طریقے پر چلنا. میں بہت جلدی واقعہ بتا کر بات ختم کروں. آپ سب نے نام سنا ہوگا بانی مبانی, بولو حضرت مولانا, جلدی جلدی بول دیں میں بات کرتا ہوں, حضرت مولانا الیاس صاحب جو دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی کرنے دھرنے والا تو کون اللہ, لیکن سبب کے درجے میں حضرت مولانا الیاس رحمت. آپ کو معلوم ہے آخری وقت ان کا کیسا آیا, آخری وقت, آخری وقت سورے, بولو آخری وقت میں سورے, بولو بولنے کی طاقت نہیں, بولتا نا آخری وقت میں آدمی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی, اشارے اشارے میں باتیں کرتے. تو مولانا الیاس لیتے ہیں اور ٹھنڈی کا موسم, چلچلا کی وہاں کی ٹھنڈی, یو پی کی ٹھنڈی, اور وہ موزے پہنے ہوئے ہیں, میں جلدی بتا رہا ہوں. تو مولانا الیاس احمد اللہ علیہ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا, بول تو سکتے نہیں تھے, طاقت نہیں تھی, خادم آ گئے, اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا یعنی موزے اتار دو. ارے بولو نا موزہ, اور خادم آیا اور سیدھے اس نے موزہ اتارنا, جیسے موزے کے اوپر ہاتھ رکھے اتارنا شروع کیا مولانا نے, خادم سمجھے کہ ارادہ بدل گیا, پہلے موزہ اترنے کا تھا اتارنے کا نہیں, وہ خادم تھوڑا پیچھے تھا, پھر بولا اشارے سے, اور اشارے سے کہا موزہ اتارو, وہ پھر موزہ اتارنے آیا. وہ خادم حیران ہو گیا, بار بار مجھے کہتے موزہ اتارو اور موزے پہ ہاتھ رکھو تو منع کر دیتے. تو خادم اندر گئے اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جن کو ہم حضرت جی حضرت جی کہتے ان کو لے کر آئے, کہا ذرا ابا جی کو دیکھو, کیونکہ سب مولانا الیاس کو ابا جی کہتے تھے, کہا ابا جی کو دیکھو ہم موزہ اتارنے آ رہے ہیں, کہتے کہ موزہ اتارو اتارنے آ رہے ہیں تو اتارنے نہیں دیتے. اور ہوا ایسا ہی, حضرت جی بھی آ گئے, مولانا الیاس نے پھر خادم کو اشارہ کیا, آؤ اور موزہ اتار, وہ اتارنے گئے تو تو حضرت جی سمجھ گئے, کہا ابا کہتے کہ موزہ اتارو, تو کہا وہی تو میں کر رہا ہوں, خادم کہتا وہی تو میں کر رہا ہوں, موزہ ہی تو اتار رہا ہوں. کہا نہیں, تم موزہ اتار رہے ہو سیدھے پاؤں کا, اور ہمارے نبی کا طریقہ تھا جب موزہ اتارتے تھے تو پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا کرتے تھے, تم سنت کے خلاف جا رہے ہو, تم بائیں پاؤں کی طرف آ جاؤ اور وہاں سے موزہ اتارو. بس جیسے خادم بائیں پاؤں کی طرف آئے, جیسے حضرت مولانا الیاس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس کے بعد میں جب اللہ کو پیارے ہوئے تو ہم کہتے ہیں اس طرح اللہ کے پاس گئے کہ جاتے جاتے بھی ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کر کے بتایا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو جوتا کیسے اتارنا, جوتا کیسے پہننا, کھانا کیسے, پینا کیسے, سب نبی کے طریقے پر. وقت ختم ہو گیا, آپ سب لوگ بھی کہو کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے فرما برداری کریں گے, تین انعام لیں گے, ہدایت والا بولے انشاءاللہ, موت کے وقت کلمے والا, اور نمبر تین جہنم سے آزادی والا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب کی سنت باقی ادا کریں. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله, الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى سلام دور الإيمان, كما قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله, علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء, بكرة وعشية, كما قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعباد الله, أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات وترك الصلاة. وناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو نور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي، أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے گزر فرما. اللہ جمعہ کا دین، اللہ ہمارے جمعہ کی بھکاری ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہم نے آنکھوں سے گناہ کی ہے، کانوں سے گناہ کی ہے، زبانوں سے گناہ کی ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نے گناہ کیے، لیکن اللہ تو بہت بڑا رحمان رحیم کریم غفار ستار وخار. اللہ بس اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اتنا کریم ہے اللہ، تو اتنا کریم ہے. تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا اللہ، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو چاہتا تو ہمیں آگ میں چلا دیتا، دریا میں ڈبو دیتا، اللہ ہمیں کہیں ڈسا دیتا. تو کریموں کا کریم ہے اللہ. آج جمعہ کا دن ہے، بھکاری بن کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہو، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اللہ تو سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دے. اللہ پوری دنیا میں چین سکون امن دے دے، ہمارے ہندوستان میں بھی چین سکون امن عطا فرما دے. ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے دلوں کو ملا دے، لڑائی جھگڑے فساد کو ختم کر دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. اور اللہ ایک دعا مانگ رہے ہیں اللہ، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ کہنا بیان میں بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے کہ اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہم سے دنیا کا دکھ برداشت نہیں ہوتا, ہاتھ دکھے تو برداشت نہیں, پاؤں دکھے تو برداشت نہیں, سر دکھے تو برداشت نہیں. اللہ قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا, اللہ قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا. اللہ جہاں 3,000 جہنم میں گرم کے لوہے کو لایا جائے گا, آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, اللہ ہڈیوں کو ملایا جائے گا, پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے, اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے, جو قرضے میں ڈوبے گئے سے قرضے ادا کروا دے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے, ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت, تندرستی دے, صحت دے دے, شفا دے دے. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, آج جمعہ کا دن ہے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی, اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے. الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك.